У букініста. Калі кнігі даведваюцца, што трапіць у букіністычную краму, яны паводзяцца па-рознаму. Адны роспачна точацца ў другі шэраг, другія вытаркаюць забытыя закладкі, каб паказаць, што яшчэ патрэбныя. Трэція знаходзяць для цябе паміж забытых старонак інтымны ліст ці прахаваную купюру. Толькі кнігі, якія напісаў ты сам, ганарліва касавурачыся на тамы нобелеўскіх лаўрэатаў пачатку мінулага стагоддзя і нават на трохвекавыя рарытэты, а таксама адна на адну, чуюцца ў бяспецы. Ім здаецца, што пакуль ты жывы, іхні гаспадар не зменіцца, а можа і пазней не давядзецца мяняць утульнае месца на пыльнай палічцы за фота з дымкамі, бо гаспадар добра выхоўваў нашчадкаў. Наіўныя. Сёння томікі з гэтай паліцыя занясу знаёмаму букіністу, каб збіць іх фанабэрыю, каб паназіраць, як яны будуць пачувацца ў кампаніі са сваімі блізнятамі, што ўжо здадзеныя ў краму маімі сябрамі, якім некалі напісаў на тытулі колькі прачулых словаў. Каб мае кнігі былі ў роўных умовах, на развітанне я таксама пакіну на іх аўтографы.